إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الناس عباد الله دبسان قتك الإيمان بارك الحميد الله تبارك وتعالى نكون تكي سالنا سلام متوم صلى الله عليه وآله وسلم نكوسيني كذلك نكوسي نفسيان أتكجام لكم شاء الله تبارك وتعالى. أيها الناس عباد الله تكيوتنا إندليا katika kuiweka wazi njia wanayokwenda nayo jamaatu tabligh katika unwani inayosema kaifu tariqati jamaatu tabligh, kuiweka wazi njia wanayokwenda nayo jamaatu tabligh. Ayuha nasu ibadallah, Allah tabaraka wa ta'ala anasema وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. نهيبو هيبو تنزيب فنوى نقزيب فنبنوى آيازات إلي إيوزي قوازي نقبينيكا نقفاميكا نجيا يوات قوه. إذن قادري هيو بس tuna wajibu wa kufichua yaliyoficha na kuyaweka wazi mafundisho ya Allah tabaraka wa taala na mtume alayhi salatu wassalam, ili iweze kuwa wazi njia ya watu waovu. Tuliingia katika msingi wao wa pili baada ya kumaliza katika Ijumaa iliyopita msingi wao wa kwanza, tahqiqu alkalimati atayyiba la ilaha illa Allah. Tulieleza hilo katika Ijumaa iliyopita na nyingine tena. Ima katika siku ya leo tunaelezea msingi wao au sifa yao ya pili, nayo ni as-salatu dhatul khushu'i wal khudu'i. Msingi wa pili wa jamaatu tabligh ni sala ambayo ina unyenyekevu As-salatu dhatul khushu'i wal khudu'i, ni sala ambayo yenye unyenyekevu na utulivu wa hali ya juu. Ili uwe jamaa, uwe katika jamaa ya tabligh, unatakiwa uhakikishe kwamba sala unayoswali iwe ni yenye unyenyekevu, kadhalika yenye utulivu wa hali ya juu, na mawazo na fikra zikamwelekea Allah tabaraka wa taala. Ayuha nasu ibadallah, hadhihi sifatun jamilatun fi dhatiha. Ukichunguza sifa ilivyo, ni sifa nzuri kabisa. Wa sayyi'atun inda jama'ati tabligh, lakini namna wanavyofanyia kazi sifa hii jama'ati tabligh, imekuwa ni sifa mbaya na ni sifa mbovu inayokwenda kinyume na mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Naam, fala budda an yakuna man qama fi salah khashi'an lillahi tabaraka wa ta'ala fi ittiba'i awamirihi wa ibtida'i hadiyi an-nabiy alayhi salatu wa salam. Hilo halina shaka, yanatakikana mwenye kusimama kwa ajili ya ibada ya sala awe ni mwenye kumnyenyekea Allah tabaraka wa ta'ala katika kufuata mafundisho na amri za Allah ndani ya sala na kumwiga Mtume alayhi salatu wassalam. Fahadhihi hiya salatu dhatul khushu'i wal khudu, hii ndiyo inayokuwa sala yenye unyenyekevu na yenye upole wa hali ya juu, kama qala an-nabiy alayhi salatu wassalam. Kwa sababu kusali kwa kumwiga Mtume alayhi salatu wassalam ndiyo sala aliyofundisha Mtume alayhi salatu wassalam, kama alivyosema, sallu kama raaitumuni usalli, salini kama mnavyoniona nikiwa na sali. Ameitaja hadithi hii al-Allama al-Albani rahimahullahu ta'ala katika sifatu salati an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Ayuha an-nas ibadallah, ikiwa Mtume alayhi salatu wassalam ameamrisha na kuwaambia masahaba wasali, sallu kama raaitumuni usalli, salini kama mlivyoniona nikiwa na sali, imetumika kitendo cha kuamrisha sallu salini, kwa maana ni lazima kullu muslimin an yaqtadiya an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi salatihi. Imekuwa ni lazima kwa kila muislamu kumwiga Mtume alayhi salatu wassalam katika sala yake. Atakapomwiga Mtume alayhi salatu wassalam, sala hiyo itakuwa ni dhatul khushu'i wal khudu', ni sala yenye unyenyekevu wa hali ya juu. Ayuha nasu ibadallah, hadha qawlu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, hii tulitaja ni kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, khilafu ma yaf'aluhu jama'atu at-tabligh, kinyume ipo kinyume kabisa na yale wanaoyafanya jamaatu tabligh. Fa innahum yukhalifuna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama fi umurin shatta, kwa sababu wao wanamkhalifu Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika ibada ya swala, tena wanamkhalifu katika mambo mengi. Minha, miongoni mambo hayo, al-bid'ah allati indahum fi salah, ni bid'a ambazo wako nazo jamaatu tabligh katika sala. Wanaswali kinyume na mafundisho ya Mtume alayhi salatu wassalam, na yeye alipoitaja ibada ya sala alifungamanisha watu waswali kama walivyomwona Mtume alayhi salatu wassalam, min ghairi ziyada au nuksan, pasi na kuzidisha kitu au kupunguza kitu katika yale mambo ya msingi na lazima aliyokuwa akiyafanya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wao jamaatu tabligh wanapunguza baadhi ya mafundisho yake na wanaongeza mambo ya kwao, itakuwaje sala hii dhatul khushu'i wal khudu' ni sala yenye unyenyekevu kama ambavyo wanavyodai ni katika msingi wao wa pili? Nitataja baadhi ya mambo. Tara wahida minhum yaqul subhanallah fayusabbihuna Allah mi'a, alhamdulillah fayuhamiduna Allah, Allahu akbar fayukabbiruna Allah, thumma yad'u wahidun minhum bidu'a utaona katika wao wakiingia katika ibada ya sala, atasema mmoja wao akiwaamrisha wenzake, sabbihu mi'a subhanallah, mmoja anasema subhanallah baada ya sala, na wengine wataija subhanallah wakitumia tasbihi, na haya tutakuja kuyaona mbele ya hutuba hii. Kisha anasema baada ya hivyo anasema alhamdulillah, na wao wanasema alhamdulillah mmoja baada mwingine baada ya imamu wao kuamrisha. Kisha wanasema Allahu akbar, na wengine wanafanya hivyo hivyo Allahu akbar baada ya imamu kutamka maneno kama hayo. Kisha imamu anaomba dua ambayo wote wataitikia kwa pamoja, na wananyanyua mikono yao juu, na wakishamaliza wanafuta mikono yao katika nyuso zao. Na haya tuliyotaja yote ni katika mambo ya kizushi ambayo hayakuwepo katika zama za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ni mambo ya bid'a ambayo wako nayo jamaa tabili, bali wako nayo watu wa bid'a wote. Ayuha nasu ibadallah, mambo haya yamepingwa katika hadithi ya sahaba Abdullah ibn Mas'ud, ambaye Mtume sallallahu alayhi wasallam alimuita ni mwana wa chuoni wa umma huu. Hadithi anasema Amr ibn Yahya, ani Amr ibn Yahya qala, kutoka kwa Amr ibn Yahya anasema sami'tu abi, nimemsikia baba yangu, yuhadithu an abihi, akisimulia kuhusiana na baba yake, qala akasema kunna najlisu ala babi Abdullah ibn Mas'ud, sisi tulikuwa tunapenda kukaa mbele ya mlango wa Abdullah ibn Mas'ud. Na huyu ndiye sahaba ambaye anaitwa kwa kunia ya Abu Abdurrahman. Tulikuwa tunakaa mbele ya mlango wa Abdullah ibn Mas'ud kabla ya sala, fa idha kharaja mashaina ma'ahu ila al-masjid, anapotoka huwa tunafuatana naye, tunakwenda mpaka msikitini. Siku moja tukiwa tumekaa, fajaana Abu Musa al-Ash'ari, akatujia sisi sahaba mwingine, huyu alimsubiri ni sahaba ni Abdullah ibn Mas'ud. Wakiwa wamekaa, akawajia wao sahaba mwingine anaitwa Abu Musa al-Ash'ari. Faqali, Abu Musa alipofika akasema akharaja alaykum Abu Abdurrahman ba'd, Abu Abdurrahman ba'd, je ashatoka tayari Abu Abdurrahman, ashatoka? Kulna la, tukasema hapana, ndio maana tunamsubiri. Fajalasa ma'ana, basi baada ya kujibu hivyo Abu Musa al-Ash'ari akawa amekaa pamoja na sisi tukimsubiri, nantabiru Abdullah, tukimsubiri sahaba Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Falamma kharaja, alipotoka Abdullah ibn Mas'ud, kumna ilayhi, tukasimama kumwelekea. Baadhi ya masufi wanatumia ushahidi wa kwamba ikiwa masahaba walimsimamia sahaba mwenzao, kuna dhambi gani sisi kumsimamia mtume wakati tunamsifu? Tunawaambia hapana, someni lugha ya Kiarabu. Kinachokatazwa ni kumsimamia na sio kusimama kumwelekea. Lau kama hadithi hii au athari hii ingetajwa, fakuna lahu, ungesema maana yake kwa Kiswahili tukamsimamia. Lakini imekuja fakumna ilaihi, yani tukasimama kumwelekea, kwa maana tukamfuata kwa ajili ya kutoka naye kwenda katika swala. Haina maana ya kumsimamia kama ambavyo masufi wanadhani hadithi kama hii. Fakumna, anasema kumna ilaihi jamian, wote tukasimama kumwelekea. Faqal, baada ya kusimama kumwelekea, hapo Abu Musa al-Ash'ari akasema ya Aba Abdurrahman, kumbe Abu Musa al-Ash'ari amekuja na taarifa kwa sahaba Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Abu Musa al-Ash'ari anamwambia sahaba Abdullah ibn Mas'ud, ya Aba Abdurrahman, ewe Abu Abdurrahman, inni ra'aytu fil masjid anifan amran ankartuhu wa lam ara walhamdulillahi illa khaira. Anasema Abu Musa al-Ash'ari, ewe Abu Abdurrahman, hakika yangu mimi nimeona katika msikiti jambo ambalo nimelipinga, lakini nikijaribu kulifikiria sioni isipokuwa naona kuna kheri tu. Kwa maana huyu Abu Musa al-Ash'ari ameona jambo ndani ya msikiti, anakuja kwa sahaba ambaye Mtume kasema huyu ni mwana wa chuoni wa umma huu, anataka kujua hukumu ya lile jambo. Lakini Abu Musa al-Ash'ari anasema sijaona isipokuwa ni kheri. Kwa kuna baadhi ya mambo ambayo pia baadhi ya masahaba waliona kwamba ni mazuri kwa watu wa kawaida, lakini kwa mafundisho waliopata kwa Mtume alayhi salatu wasalam yakawa hayafai kuyafanya mambo kama hayo. Na ushahidi ni kauli hii ya Abu Musa al-Ash'ari ya kwamba sijaona walhamdulillah, na sifa zote ni zake Allah au kushukuriwa ni Allah, illa khaira, isipokuwa nimeona kheri tunayofanyika ndani ya msikiti. Qala, akasema Abdullah ibn Mas'ud, wama huwa, jambo gani umeliona msikitini? Qala, akasema Abu Musa al-Ash'ari, in ijta fasatara, kama utabakia utaendelea kuishi basi utaliona. Qala, akasema ra'aitu fil masjid qauman ilaqan julusan, nimeona katika msikiti watu wakiwa katika ilaqan, yani vikundi vikundi, ala pati zile, wakiwa wamekaa makundi, julusan, wakiwa wamekaa, yantadhuruna sala, wanasubiria ibada ya sala, ambayo sisi ndio tulikuwa tunaisubiri, tunakungoja wewe tukaswali sala hiyo. Watu wamekaa msikitini makundi, wanasubiria ibada ya sala. Anasema sahaba Abu Musa al-Ash'ari, anamwambia sahaba mwenzake Abdullah ibn Mas'ud, fi kulli alaqatin rajulun, katika kila kikundi kuna mtu mmoja, wa bi aidihim hasa, na katika mikono yao wamebeba zile changarawe, hasa vijio vidogo vidogo, kwa sababu teknolojia kutengeneza tasbihi hizi ambazo tuko nazo sasa hivi ulikuwa hakuna. Wao walikuwa wanatumia mawe na yakusanya, katika kila kikundi kulikuwa na hizo changarawe. Fayakulu, yule mtu anawaambia, kabbiru mia, semeni Allahu akbar mara 100. Fayukabbiruna mia, wengine wanasema Allahu akbar Allahu akbar Allahu mara 100. Fayakulu, anawaambia, hallelu mia, semeni la ilaha illallah mara 100. Fayakuluna, wanasema la ilaha illallah mara 100. Fayakulu, anawaambia, sabbihu mia, semeni subhanallah mara 100. Fayusabbihuna mia, basi wale watu wakawa wanafanya tasbihi mara 100. Qala, afala amartahum an yaudu sayiatihim wa dhamanta lahum an la yadhi'a min hasanatihim shay'un. Aba Abdullah ibn Mas'ud anamwambia Abu Musa al-Ash'ari, hivi ukuwaambia hao baada ya kuona kwamba waache hili jambo wanaolifanya si mafundisho ya Mtume, badala yake wahesabu madhambi waliokuwa nayo, na je, ukuchukua dhamana kwao ya kwamba watakapofanya hivyo halitapotea jema kwao, wasiendelee kufanya hilo wanalifanya kwa sababu wanaendelea kupoteza mema yao waliyofanya, wahesabu maovu yao na ukachukua dhamana kwao kwamba hawatapoteza katika mema yao jambo lolote. Thumma madha, kisha Abdullah ibn Mas'ud radhiallahu anhu akaondoka, wa madaina ma'ahu, na anasema na sisi tukaondoka pamoja naye. Fakan, alipofika akasema, in Abdullah ibn Mas'ud anasema, hatta ata alaqatan min tilka al-ilaq, mpaka Abdullah ibn Mas'ud akafika kwenye kikundi katika vikundi vile vya msikitini, fawaqafa alayhim, akasimama akawasimamia. Faqala, akasema, ma hadha alladhi arakum tasna'un. Abdullah ibn Mas'ud sahaba anawauliza wale watu, hivi ni jambo gani ambalo mimi naona nyinyi mnaendelea kulifanya? Naona mnafanya hivi, jambo gani ambalo mnalifanya? Baada ya kumwambia hivyo, qalu, wakasema, ya Aba Abdurrahman, ewe Abu Abdurrahman, ambaye ni Abdullah ibn Mas'ud, ni sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tena Mtume kamsifu kama ni mwana wa chuoni wa umma huu, wanamwambia, ewe Abu Abdurrahman, na'udhu bihi takbira wa tahlila wa tasbiha wa tahmida, tunatumia vijio hivi kwa sababu ya kuhesabu takbir, kuhesabu tahmid, yani alhamdulillah, kuhesabu takbira na Allahu akbar, kuhesabu tasbih yani subhanallah, na kuhesabu tahlil yani la ilaha illallah. Tunatumia vijio hivi, kazi yake kubwa ni hiyo tu. Qala Abdullah ibn Mas'ud, anakawaambia, fa'uddu sayyi'atikum, basi mimi ninachoona, hesabuni madhambi yenu, fa ana dhaminu, mtakapohesabu madhambi yenu mliyofanya, mimi ninatoa dhamana, mimi hakika yangu ni mwenye kuwadhamini nyinyi, alla yadhi'a min hasanatikum shay, ya kwamba haitopotea katika mema yenu mliyofanya jambo lolote. Waihakum ya ummata Muhammad, Abdullah ibn Mas'ud anataja maneno makali sasa, anawaambia, mna nini nyinyi? Waihakum, mna jambo gani? Mna tatizo gani? Ya ummata Muhammad, enyi umma wa Muhammad, ma asra'a halakatkum, mbona kuangamia kwenu kuwe haraka zaidi? Haya anayowaambia Abdullah ibn Mas'ud baada ya kuwakuta wanatumia tasbihi kwa kutumia vile video kusema subhanallah, wengine wanafatisha alhamdulillah, wengine wanafatisha. Abdullah ibn Mas'ud anawaambia ma asra ahlakatkum, kuangamia kwenu mbona kumefanya haraka hivyo? Haulai ashabuhu, tizameni wale ni masahaba zake Mtume alayhi salatu wasalam. Mutawafirun, tena wapo wengi baada ya Jafa, mmeanza kufanya mambo Mtume hajafundisha. Abdullah bin Mas'ud anawakemea sasa wale watu, wa hadhihi thiyabuhu lam tabul, na hizi ni nguo zake bado hazijaoza, hazijaoza bado, mnaanza kufanya uzushi ambao Mtume hakufundisha. Wa aniyatuhu lam taksur, na vyombo vyake bado havijavunjika, alipokuwa akitumia kunywa bado vipo vizima, mmeanza kuangamia kiasi hicho. Walladhi nafsi biyadihi, anasema Abdullah ibn Mas'ud sahaba wa Mtume alayhi salatu wasalam, na hapa namwambia yule ambaye nafsi yangu ipo mikononi mwake, kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala, innakum la'ala millatin hi ahda min millati Muhammad, nyinyi mpo katika mila iliyokuwa bora zaidi kuliko mila aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam, au muftatihuna baba dalalati, au mtakuwa mpo katika mila bora kuliko mila ya Mtume, au kama si hivyo basi mnafungua mlango wa upotevu katika dini. Chagueni moja katika mambo mawili, ima mkubali kwamba mila yenu nyinyi, mfumo wenu nyinyi wa dini ni bora kuliko mfumo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, au mnafungua mlango katika milango ya upotevu. Anayesema maneno haya ni sahaba wa Mtume Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Wale watu walipoona maneno yako makali, hali wakasema ya Aba Abdurrahman, ewe Abu Abdurrahman, ma aradna illa alkhair, sisi mbona tukakusudia isipokuwa khair? Tunasema subhanallah, ubaya uko wapi? Tunasema alhamdulillah, ubaya uko wapi? Tunasema Allahu akbar, ubaya uko wapi? Anasema tukakusudia isipokuwa khair. Qali, akasema Abdullah ibn Mas'ud, wa kam min muridin lil khair la yusibahu, wangapi katika watu ambao walikusudia khair lakini walishindwa kuzipata hizo khair? Ni kweli mnakusudia khair lakini hili mnalifanya hamwezi kupata khair, bali mko katika shari. Hadithi ameitaja al-Imam at-Tirmidhi rahimahullah ta'ala. Ikiwa mambo yako hivyo, niambieni misikiti mingapi wameingia katika bid'a ya namna kama hii? Imam baada ya swala anasema subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Haya wako nayo jamaatu tabligh, kadhalika pia wako nayo ahlul bid'a ambao wanakwenda kinyume na mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wallahu yatawalla sirah. Ikiwa tunaendelea katika maudhui inayoitwa kashfu tariqati jamaati tabligh, kuiweka wazi njia wanayokwenda nayo jamaati tabligh, baada ya kutaja bid'a yao ambayo tumeiona katika hutuba iliyotangulia, ima katika mambo ya bid'a ambayo wako nayo, isti'maluhum as-subha wa i'tiqadihim annaha min ad-din, ni kutumia kwao subha, yani tasbih ambayo imetengenezwa na vimewekwa ndani vitu kama vya mviringo, wengine wakitumia mbao, wengine wakitumia vitu mbalimbali wakivitengeneza, wakiitakidi kwamba kutumia hivyo ni katika dini. Haya ni katika mambo ya bid'a ambayo wao wako nayo. Lakini kabla ya kuitaja hiyo, tutaanza na bid'a moja ambayo tayib, na tuanze na hiyo. Al-Allama Sheikh Saleh Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala ana maneno anayotaja, yuko hai mpaka leo, katika kitabu alichokita Al-Mulakhasu Al-Fiqhi. Anasema ni Allama Saleh ibn Fauzan ibn Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala akizungumza tasbih, anasema wa in i'taqada anna laha fadila, na endapo hata kama wataitakidi ya kwamba katika hiyo tasbih kuna fadila, yani kuna ubora, fatikhaduha bid'atu, kule kuibeba kwao tu ni urushi katika dini. Wadhalika mithlu subhi allati yattakhidhuha as-sufiyya, na hilo ni mfano wa zile tasbihi ambazo wanazibeba masufi, wayualimunaha fi anatihim, na wengine wanavaa katika mashingo yao, na kweli unaona wengine wamevaa matasbihi katika mashingo yao. Shafadhana anasema ni kama zile ambazo wanazibeba masufi mkononi, mtu anabeba anatembea nayo, au zile ambazo wanazivaa na kuzitundika katika mashingo yao. Au yajalunaha kal asmira fi aidihim, au wanazivaa kama vile tunasema kama vile micheni, wanazivirija katika mikono yao. Wa hadha ma kaunihi bid'ah, na jambo hili pamoja kwamba hukumu yake katika dini ni bid'ah. Fa inna fihi riya'un wa takalluqa, basi ndani ya jambo hili kuna kujionyesha. Ukipita unaibeba hivi kabisa, unatembea nayo. Ndani ya jambo kama hili kuna kujionyesha, unakusudia nani aone kwamba unafanya tasbih. Kwa kuna kujikaribisha ibada ambayo Mtume alayhi salatu wasalam hakuifundisha. Ima katika mambo mengine ya bid'ah ambayo wanayofanya jamaa wakitabdia, ad-du'aul jama'i war-raf'ul aini, ni dua ya kuomba kwa pamoja, au imamu akanyosha mikono akasoma dua baada ya swala ya faradhi, alafu waumini wengine wakao wanaitikia amin. Na hii ndio bid'ah ambayo wameingia jamaa tutablighi, kadhalika pia masufi wote wameingia bid'ah kama hii. Na watu wa bid'ah wote baada ya swala utashangaa mmoja anaomba dua, alafu wengine wanaitikia mikono yao amin. Katika jambo kama hili kuna mambo mawili: kuna nuksanu la akili, kuna upungufu wa akili, kadhalika kuna nuksanu dini, kuna upungufu wa dini. Upungufu wa akili uko wapi? Ni kwamba mtu anaitikia dua ambayo haielewi maana yake. Atakapotoka kwenye swala ukimuuliza, leo umemuomba kitu gani Allah? Atasema sijui, nimeitikia tu dua. Ina maana ameomba kitu ambacho mwenyewe ajui amemuomba nini Allah tabaraka wa taala. Huu ni upungufu wa akili. Na upungufu wa dini ni kwamba jambo hili halipo katika mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Anasema Sheikh Saleh Al-Fauzani hafidhahullah, thumma ba'da al-faragh min hadhihi al-adhkar, kisha baada ya kumaliza adhkari hizi amestaja katika al-mulakhasul fitani, yad'u sirran, mtu aombe kwa siri, bima sha'a, dua anayotaka. Na jambo lingine pia ni jaiz, baada ya sala kuomba dua yoyote kwa lugha yoyote ni jaiz, wala hakuna makosa katika hili. Mtu aseme mimi sidosis, mimi nashindwa kwa sababu sijui Kiarabu, la, inafaa kuomba kwa lugha yoyote madamu ni baada ya sala. Anasema yad'u Allah ma sha'a, au yad'u sirran bima sha'a, aombe kwa siri kwa vile anavyotaka. Fa inna du'a atiba hadhihi al-ibada, kwa sababu dua baada ya ibada hizi, yani baada zile ibada za sunna na zinginezo, baada ya ibada ya swala ya faradhi, wa hadhihi al-adhkari al-azima, na hizi adhkari tukufu, ahra bil ijaba, basi zinakuwa nyepesi zaidi kwenye kujibiwa. Kisha akasema Sheikh Saleh Al-Fauzani, wala yarfa yadayhi bid-du'a, na wala mtu asinyanyue mikono yake mbinguni katika wakati wa kuomba dua. Na haya wanayafanya, anaomba dua yenyewe mikono mbinguni, na wale itikia pia na wao mbinguni mikono, kila mtu anitikia amin. Hii ni katika mambo ya bid'a. Anasema Sheikh Al-Fauzani, wala yarfa yadayhi bid-du'a, na wala asinyanyue mikono yake kwa ajili ya kuomba dua, ba'da al-fariidha, baada ya swala ya faradhi. Chunga hilo jambo, hili alikatazi moja kwa moja kuinua mikono. Kama utaswali swala ya kunutu, kwa kunutu la basa. Ukiswali swala ya kuomba mvua la basa. Kinachopingwa ni kunyanyua mikono kwa ajili ya dua baada ya swala ya faradhi. Chunga hilo jambo. Kwa wala yarfa yadayhi bidduai baada ya faridha, na wala asinyanyue mikono yake kwa kuomba dua baada ya swala ya faradhi, kama yafalu ba'dhu an-nas, kama wanavyofanya jambo hilo baadhi ya watu. Fa inna dhalika bid'atun, kwa sababu jambo hilo ni uzushi katika dini, halipo katika dini. Wa inna ma yaf'alu hadha, si vinginevyo kwamba jambo hili hufanywa, jambo hili huwa linafanywa, ba'da an-nafila, baada ya kusali sala ya sunna, ahyana, tena baadhi ya nyakati, sio kila muda. Umeshamaliza sala ya sala ya faradhi, una lengo la kuomba dua, usinyanyue mikono, omba dua kimya kimya. Unataka kunyanyua mikono, swali sala ya sunna. Hiyo ndio inakufanya jambo hili katika baadhi ya nyakati. Wala yajharu bid-du'a, wala mtu asizungumze dua kwa sauti kubwa, kama zamani zilishangaa mtu pia anachukua mpaka spika, rabbana zidna ilma warzuqna fahma, mpaka watu sokoni nzima wanasikia. Anasema wala yajharu bid-du'a, wala asitangaze kwa sauti kubwa katika kuomba dua, wala yukhfihi, wala asinong'oneze kiasi ambacho hata mwenyewe ajisikie. Li anna dhalika ila al-ikhlas, li anna dhalika, kwa sababu jambo hilo ila al-ikhlas, linapelekea katika ikhlas, wal khushu'i, na linapelekea katika khushu'u, fi ba'dhi anasema wal khushu'i wa ab'ad min ar-riya, na likumbali kabisa na jambo la kujionyesha. anaendelea kusema tena Sheikh Swaleh Al-Fauzan, wa amma ma yaf'aluhu ba'dhu an-nas, na ama mambo yanayofanya baadhi ya watu, fi ba'dhi al-biladi, katika baadhi ya nchi na baadhi ya miji, min ad-du'a al-jama'i, katika kuomba dua kwa pamoja, yani wanaomba dua kwa pamoja kwa sauti ya pamoja, baada ya salawat, baada ya sala, bi aswati murtafi'atin, kwa sauti zenye kuinuka, kwa maana sauti za juu, ma'arafi al-aidi, wanaomba dua hizi pamoja wakiwa wamenyanyua mikono, au yad'u al-imam, au anaomba yeye peke yake, wal hadhiruna yu'minun, na wale waliohudhuria baada ya sala wanaitikia amin, rafi'i aydihim, wakiwa wamenyanyua mikono yao. Fa hadha al-amalu bid'atun, tendo hili katika dini ni uzushi, munkaratun, lenye kupingwa, li'annahu lam yunqal ani nabii sallallahu alayhi wa sallam, kwa sababu jambo kama hili halijanukuliwa kutoka mtume sallallahu alayhi wa sallam. Tukiyasema haya wanasema nyinyi ni mawahabi, sisi ni mashafii, tunamfuata Imam Shafii. Sikiliza maneno ya al-Allama Ibn Taymiyyah kama ilivyokuja katika majmuu al-Fatawa mjeledi 22 ukurasa nambari 512, anasema hivi: wa man nafala dhalika, na atakayenukuu tukio hilo, ani al-Imam Shafii, kutoka kwa Imam Shafii, faqad ghalata alayhi, basi amemkosea Imam Shafii ya kufanya kabisa mambo kama wewe utafute mambo mengine, si shati cha kukataa. Haya ni katika mambo ya bid'a ambazo jamaa tabligh wako nayo, pia na makundi yote ya bid'a wako na mambo kama hayo. Ayuha nasu ibadallah, imma jambo la tatu na mwisho katika hutuba ya leo ni salatuhum fi masajidin dhatul qubur khilafu ma kana alayhi salatu wa salam, kuswali kwao jamaa tabligh katika misikiti ambayo ina makaburi ni kinyume kabisa na mafundisho ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa sababu ya muda ndio tunakwenda dalili nyingi, lakini atakitaji kurejea asome kitabu kinachoitwa tahdhiru min ittikhadhi alquburi almasajid cha al-allama al-albani rahimahullah ta'ala. Kitabu kikubwa, atakuta baadhi ya fatawa au fatawa nyingi zenye kutegemea vibaya kabisa jambo kama hilo. Bali mtume alayhi salatu wasalam pia tu akasema, laana Allahu al-yahuda wa an-nasara, Allah awalani mayahudi na manasara, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida, wameyafanya makaburi ya manabii wao kwamba ni misikiti. Wakajenga misikiti katika makaburi hayo, wakaswali na misikiti kama hiyo. Na hivi ndipo jamaa tabii walivyo, wakija katika msikiti ambao una makaburi hawawezi kuacha kuswali, wataswali ndani yake na wataondoka pasi na kukimbia makaburi yaliyoko katika msikiti kama huo. Na hii ni kinyume kabisa na mafundisho ya mtume alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo jambo kama hilo ni jambo ambalo halifai, na mtume alayhi salatu wassalam aliwahi kumwomba Allah dua akisema, Allahumma la taj'al qabri wathana yu'bada, ewe Allah usilifanye kaburi langu kwamba ni mzimu au sanamu lenye kuabudiwa. Laana Allahu qauman, kwa sababu Allah amewalaani watu, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida, ambao wakafanya kwenye makaburi ya manabii wao misikiti. Hadithi imetaja al-Allama Ahmad rahimahullahu ta'ala, kadhalika pia Ibn Sa'd ameitaja katika Tabaqati mjeledi wa pili ukurasa nambari 362. Ayuha nasu ibadallah, ihdharu min hadhihi al-bid'ah allati yaf'alunaha jama'atu at-tabligh was-sufiyya jami'a, jihadharin na bid'ah hizi ambazo tumezitaja wanazozifanya jamaa at-tabligh na masufi wote kwa umoja wao. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.